Janina mama, na kokondo na makanisi, pona kobanza nyoso diyo salingai, mama. Janina, Janina. Janina kamatangai, atamo salina yo. Namotina yo salingai, nakokia wande na mibo mama. Janina ondimaki, olobaki yoko balangai. Siko ya mama, oke ili bala na loba koboni. Janina kamatangai, atamo salina yo. Na motina yo salingai, na kokia wande na mibo mama. Janina ondimaki, olobaki yoko balangai. Siko ya mama, oke ili bala na loba koboni. Janina Dinsel, nazela ki ambe mingi, nalinga ki seto kutana yalelo, oyeko bebisa di mama, Janina di mama. Janina mama, nakokono na makanisi, kuna kopanza oyo nalinga, yalelo oyebaka mama. Janina, Janina. Yondo nangai, oko sambi sanga mwana konga, soki na banzi nena mibomi, Janina, Janina mama. Iselingo omote maana likaka. Janina mama, na kwa kondo na makanisi, wana kwa banza oyo nalinga, yalelo oye baka mama. Janina, Janina, yondo nangai, oko songi sanga mwana koko, soki na banzi nena mibomi. Janina, Janina mama. Selimo motema nalikaka.